राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 12 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले नमो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण राम। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम किसे कहते हैं? केवल इच्छा चाहिए, केवल इच्छा भगवान की तरफ चलने में, केवल इच्छा। कारण ये है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस वास्ते केवल इच्छा से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है और काम करना नहीं किया उसके लिए ही मन शरीर है, इस वास्ते केवल इच्छा नहीं है। केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहिए। दो केवल क्या मतलब? केवल इच्छा का मतलब है इच्छा के सिवाय दूसरी चीज कोई चाहना ना हो, केवल इच्छा। एक परमात्मा की इच्छा हो और कोई इच्छा ना हो, प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी कोई इच्छा नहीं हो, दूसरी इच्छा ही बाधक है। कोई इच्छा नहीं, ना जीने की है, ना मरने की है, ना कोई धन की है, ना संपत्ति की है, ना आदर की है, ना प्रशंसा की है, कोई कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा भगवान है, क्योंकि भगवान अद्वितीय है, भगवान दो नहीं है, तो उसके प्राप्ति के लिए इच्छा भी अद्वितीय चाहिए, प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी कोई जरूरत नहीं है, जैसे भगवान कोई दूसरा है नहीं, ऐसे ही साधक के भी सिवाय भगवान की कोई इच्छा न हो जाए। केवल इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं, संसार की चीजा केवल इच्छा मात्र ही मिलते, ऐसा भी हो, उद्योग भी हो, प्राप्ति का संयोग हो, मिलती है तब संसार की चीजा मिलती है। ये बात है, भगवत प्राप्ति की केवल इच्छा होगा, भगवत प्रेम में केवल इच्छा, केवल इच्छा ही। इतना सस्ता भगवान है, केवल इच्छा और कुछ नहीं। ये बात, प्रेम हो जाएगा, अन्य प्रेम हो जाएगा, अन्य प्रेम की इच्छा हो केवल, कोई इच्छा नहीं। आठ बार भी एक रह जा तो हो जा, ये चाहिए और कोई लालसा नहीं। कितनी सस्ती बात है, क्यों ले इच्छा भगवान मिले, भगवान का प्रेम हो जा, अनन्य प्रेम हो जा, अनन्य प्रेम हो जा, और केवल उसे हो जाएगा, केवल इच्छा। वर्धमान प्रेम किसे कहते हैं और वो कैसे हो? वर्धमान जैसे बालक के लिए माँ होती है ना, माँ के बिना नहीं रहता, माँ अच्छी लगती है, माँ को देखे मेरे को खुद ले ले, माँ को खुद में चला जाऊ, जैसे माँ अच्छी लगे ना, ऐसे भगवान एक प्यार माँ मीठी लग रही, मीठी थी प्यारी लग गोदी प्यारी लग रही भाई गोदी में प्यार करे उठा भगवान भी इधर लगा रहे एक भगवान ये सब और माँ गए तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब कुछ आप ही हो त्वमेव सर्वम मम देव देव और कोई इच्छा नहीं हो वर्तमान प्रेम हो जाए वर्तमान वर्तमान ज्ञान में अखंड आनंद होता है अखंड ज्ञान और भक्ति में वर्धमान प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम बढ़ता ही रहे प्रेम बढ़ता ही रहे पूर्ण नहीं आती इसमें पूर्णा बढ़ता है समय में पूर्ण आ जाती है पूर्ण हो जाता है पूर्ण ही उसे कमी कमी दिखती है प्रेम बढ़ता ही रहता है उत्साह बढ़ता ही रहता है भगवान मीठे लगते ही रहते हैं प्यारे लगते ही रहते हैं ऐसी बात है मनुष्य मात्र के लिए भगवान किसी से अटकते नहीं पाप बहुत है मेरी विद्या ठीक नहीं है मेरे आसन अच्छे नहीं है मेरे जीवन शुद्ध नहीं है कोई नहीं अशुद्ध जीवन हो कैसे ही हो पाप हो ताप हो कुछ हो केवल भगवान की इच्छा है किसी से ही भगवान कहते नहीं पापों के कारण भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या न्याय करेंगे पापों से हमारे कर्म कर्म में निकृष कर्म हमारे कर्म में निकृष कर्म निज कर्म से भगवान तरह जाए भटकते नहीं रहते न प्रभु चित सुख याद ही रहते फिर तो सब सवाल ही है कि बात है गया था उसे पटे अच्छा कहते हैं बहुत अच्छी है जीवन बनाओ बहुत बढ़िया बोल सत्य की खोज है खोज खोज से चीज वो मिलती है जो पहले से ही होती है एक उत्पत्ति होती है उत्पत्ति का विनाश होता है खोज का विनाश नहीं होता तो खोज जो पहले से है मौजूद उससे मिलने की इच्छा होती है खोज होती है खोज है खोज वैसे करेगा ऐसे ये है ऐसे ये है पहले लेख में ये बात दी है कि कर्तापन और भोक्तापन ये मान्यता है तो ये बात तो ठीक है लेकिन जब शरीर में कष्ट आता है तो ये बात अनुभव में ठीक रहती नहीं तो ये अनुभव में कैसे आए एक लगन हो तो जाएगी लगन एक भगवान से मिलने की हो तो ये भोग छूट जाएगा भोग और संग्रह दो इच्छा होती है मनुष्य मात्र में रहती प्रात में भोग भोग न और करना तो रहती है पर वो भगवान ही लगन लग जाएगी छूट जाएगी कारण क्या है कि उसकी इच्छा सब दासवान है और भगवान की इच्छा विनाशी है ज्ञान योग से और कर्म योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है परंतु उसमें निषेध प्रधान है तुच्छ जगत निषेध प्रधान है और भगवान के प्रति में विधि प्रधान है, विधि प्रधान है। विधि पर निषेध होने में विवेक हुआ है, विवेक में चीज निषेध करता है, इसमें विधि करता दो होता है और इसमें एक विधि है, दूसरी कृति है कि नहीं है कोई मतलब को नहीं, कोई मतलब है तो नहीं तो नहीं, मतलब है तो भगवान को प्राप्त करना, इस वास्ते इसमें भीड़ नहीं आता, एक हिस्सा एक ही। तो एक हिस्सा कब होती है कि नाश मानर अविनाशी दो, पहले था पहला समझ लो आप कि और सब नाशवान है, धन रहेगा नहीं रहेगा, जो रहेगा नहीं रहेगा, सत्कार रहेगा नहीं रहता, महिमा रहेगी नहीं रहेगी, निरोगता रहेगी नहीं, सब में रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, इसमें नहीं रहेगी है ही नहीं, भगवान रहेगा भगवान है, जरूरत नहीं है, मौजूद रहता है। दूसरी नाशवान की इच्छा छोड़ने में क्या बाधा है, वो मिले तो नाश हो जाएगा, मिले तो इतना मिला में रहेगा, धन सदा रहेगा नहीं, जो रहेगा नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, रुपया पैसा रहेगा नहीं, सब रहेगा नहीं है, भगवान रहेंगे ही, उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जरूर रोजिना हरदम रहे ऐसी चीज है, दूसरी चीज का त्याग सुगम हो जाता है, आप साफ है, आप कैसे कैसे हो, एक इच्छा जोर से लग जाए बढ़ जाएगी, भूख जोर लगे हो, प्यार जोर लगे हो, जोर से एक भूख लग जाए भीतर में, एक इच्छा लालसा, एक लालसा, हमें मतलब नहीं एक दूसरे से, अच्छा है तो मतलब नहीं, बुरा है तो मतलब नहीं, फायदा है नुकसान है कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सब रहेगी नहीं, तो उसे कैसे पूरा मेहनत करो, पूरी इच्छा करो, रहेगी नहीं चीज तो रहेगी नहीं, और ये जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी, इसमें तो आप मिल जाओगे बस, और मिल नहीं सकते, विषयांत है सच तो विशेष माँ मनुष्य थे वही वह पवेली थे, विषय का ध्यान करो तो विषय आश्रय हो जाएगी और भगवान का चिंतन करो भगवान में लीन हो जाएगी, क्योंकि मम ए वर्ष मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है, तो भगवान का ही है, भगवान में लग जाए बस, तुझे कोई चीज है नहीं सिवाय भगवान की, कोई चीज नहीं है ही नहीं, सब नाशवान है, सब नाशवान है, तो अविनाशी के लिए नाशवान का त्याग स्वतः हो जाता, सब ये विचार हो जाए कि बिना से क्या फायदा, मिलेगी बहेगी नहीं, मिलती और बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, वो हमारी होती नहीं, हम एक बात याद रखो, एक बात याद रखो कि मिलती है बिछुड़ती वो चीज हमारी नहीं होती, और सब चीजें मिलने बिछड़ने वाले, अब बताओ कोई नित्य रहने वाली चीज आपके साथ रहे, एक भगवान ही है और कोई चीज ऐसी है ही नहीं, ये जब ज्ञान हो जाता है और लालसा हो जाती है फिर बस एक में लग जाता है, दूसरी चीजें कही है चाक चाक सब साड़े या माया से खा रहा हो, सब देख लिया हम, देख तो ले इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है, देख लीजिए अनुभव कर रहे संतान अनुभव गया, चाक चाक सब साड़े या माया से खा रहा हो, सब एक भगवान ही ऐसे है जो बिछुड़ते नहीं, अब नहीं चाहो तो भी बिछुड़ते नहीं, तो भी अब के सदा रहते हैं, एहसास में रहने वाला यही है, दुख में सुख में संपत्ति में विपत्ति में, मान आदर सत्कार बढ़ाई में हरि मार्ग में साथ देते, दुख में संकट में नरक में जाओ तो इधर साथ में, नरक में जाओ कष्ट में जाओ दुख में जाओ बीमारी में जाओ कृषि आपदा जरावत में संपत्ति में विपत्ति में हरदम साथ देते। ऐसी कोई चीज नहीं जो हरदम साथ रहे, ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी अद्वितीय चीज है। तो अद्वितीय इच्छा अद्वितीय आएगी, क्योंकि दूसरे कोई रहने वाला है ही नहीं। आप बताओ कोई रहने वाली चीज बताओ, रहने वाली क्या चीज रहेगी बताओ, शिवाय पर कोई रहने वाली चीज नहीं। उसी बात को दोहरा रहे हैं कि इच्छा से ही भगवान मिलते हैं, इच्छा शक्ति से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आपको इच्छा आ रही है इसलिए हम सोचते हैं कीर्तन किया जाए, आप सुनो तो अच्छा है। कीर्तन करें, इच्छा आ रही है ना, इच्छा आ रही है ना, इच्छा अपने काम करे, मैं काम करूँ। भाई कोई चीज ऐसी है नहीं जो आपके साथ रह सके, अगर आप नहीं याद करो तो भी साथ में, याद करो तो साथ में, प्रेम करो तो साथ में, द्वेष करे तो साथ में, बैर करे तो साथ में, साथ छोड़ दे नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। बताओ कोई साथ में, कोई साथ है? संत महात्मा ने विचार कर लिया कि और कोई साथ में रहने वाली चीज नहीं है, एक भगवान के सिवाय कोई ऐसा नहीं जो सब साथ में रहे, हरदम साथ में रहे, हरदम साथ में कोई रहता है। जैसे वो साथ छोड़ते ही नहीं, ऐसे उसी साथ छोड़े ही नहीं, कम हो जाए, छोड़ते ही नहीं, अपने भी छोड़े ही नहीं अपनी इच्छा, क्योंकि और सब बिछड़ता है, बिछड़ने वाले बिछड़ना हमारा नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, एक सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है। इस बात की कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, चाहना कर क्या रहेगा नहीं, चाहना कर करे क्या टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। श्यावर राम चंद्र की जय, और मुकुट वंशी वाले की जय।